50 languages. 75. 75. Midagi põhjendama. Midagi põhjendama 1. Miks te ei tule? Miks te ei tule? Ilm on nii halb. Ilm on nii halb. Ma ei tule, sest ilm on nii halb. Ma ei tule, sest ilm on nii halb. Miks ta ei tule? Miks ta ei tule? Ta ei ole kutsutud. Ta ei ole kutsutud. Ta ei tule, sest ta ei ole kutsutud. Ta ei tule, sest ta ei ole kutsutud. Miks sa ei tule? Miks sa ei tule? Mul ei ole aega. Mul ei ole aega. Ma ei tule, sest mul ei ole aega. Ma ei tule, sest mul ei ole aega. Miks sa ei jää? Miks sa ei jää? Ma pean veel töötama. Ma pean veel töötama. Ma ei jää, sest pean veel töötama. Ma ei jää, sest pean veel töötama. Miks te juba lähete? Miks te juba lähete? Ma olen väsinud. Ma olen väsinud. Ma lähen, sest olen väsinud. Ma lähen, sest olen väsinud. Miks te juba sõidate? Miks te juba sõidate? On juba hilja. On juba hilja. Ma sõidan, sest juba on hilja. Ma sõidan, sest juba on hilja.